محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الركعتين قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. تو مختلف سنن نوافل کے بعد میں یہاں پر تذکرہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے ظہر سے پہلے 2 رکعت کا، اور اس میں حدیث ذکر کی ہے وہی جس سے پہلے آ چکی ہے پچھلے صفحے کے اخیر میں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 10 رکعت یاد کی ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے، انہی میں سے رکعتیں قبل ظہر، ظہر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کا اہتمام کیا کرتے تھے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابع أبو بن أبي عدي وعمر عن شعبة. تو دو طرح کے سنن نوافل ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت. تو ان دو نوافل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. اب جو پچھلی روایت آپ نے پڑھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ظہر سے پہلے 2 رکعت کا تذکرہ، اور جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں ظہر سے پہلے 4 رکعت کا تذکرہ موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے تھے یا 2 پڑھا کرتے تھے؟ کبھی 2 کبھی 4 پڑھتے تھے، گھر میں 2 پڑھتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے 2 رکعت، عائشہ کی روایت کیا ہے 4 رکعت. تو گھر میں کتنی پڑھتے رہے ہوں گے؟ اس کو نقل کس نے کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مسجد میں کتنی پڑھتے رہے ہوں گے؟ بجو کس نے نقل کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو مولانا کہنا یہ ہے کہ گھر میں 4 پڑھتے رہے ہوں گے، اس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گا گھر میں پڑھتے ہوئے، اور مسجد میں کتنی پڑھتے رہے ہوں گے؟ 2. جو دیگر صاحب اکرام نے دیکھا انہیں میں سے کون ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک توجہ تو مولانا صاحب کی ہوگی، اور ایک توجہ مولانا عبدالرشید صاحب نے پہلے ہی کر دی تھی. جی اور کوئی توجہ مولانا صاحب؟ کیا جی؟ اب وہ مولانا عبدالرشید صاحب نے بتایا کبھی 4 پڑھتے تھے کبھی 2 پڑھا کرتے تھے. کیا جی؟ کبھی کبھی کا مسئلہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا گھر میں 4 پڑھ کے جاتے تھے، مسجد جا کے پھر 2 پڑھا کرتے تھے. مولانا صاحب گھر میں کتنی پڑھ کے جاتے تھے؟ 4 پڑھ کے جایا کرتے تھے، پھر مسجد جا کے کتنی پڑھتے تھے؟ 2. تو کتنی ہو گئی ہے؟ 6 رکعت ہو گئی ہے. لہذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر والا دیکھا وہ بتا دیا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد والا دیکھا انہوں نے وہ بتا دیا. تو اس طرح کی توجیحات کی گئی ہیں کہ گھر اور مسجد کی تفریق اس طرح کی، حالانکہ اس طرح تفریق کرنا نہیں صحیح، یہ تفریق اس طرح کی جمع تطبیق یہ نہیں صحیح ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسجد کا نہیں نقل کیا، انہوں نے کہاں کا نقل کیا؟ انہوں نے کہاں کا نقل کیا؟ گھر کا نقل کیا انہوں نے. صرف فجر کی سنت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وَكَانَتْ سَاعَةٌ لَا يُدْخَلُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فجر کا وقت ایسا تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں جایا کرتا تھا، لہذا یہ والا میں نے کس سے سنا ہے؟ اپنی بہن سے، باقی سارے میں نے خود اپنا مشاہدہ کیا ہے. تو ایسا نہیں کہ گھر میں معمول آپ کا اور تھا اور مسجد میں آپ کا معمول اور تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. لہذا اس سے آپ معمول کریں گے مختلف حالات پر، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھا کرتے تھے اور کبھی 2 پڑھا کرتے تھے، لہذا دونوں صحیح ہے، کبھی آپ 4 پڑھیں کبھی 2 پڑھیں، آپ دونوں طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين وهو المعلم عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة من شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے ہی پڑھا کریں آپ لوگ، سلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھا کیجیے سر. پھر تیسری بار کیا فرمایا ہم نے؟ سلو قبل المغرب لمن شاء، مغرب سے پہلے پڑھا کریں، لیکن یہ اس کے لیے جو چاہے پڑھنا، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے. تو تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ لمن شاء. صحابی کہہ رہے ہیں کس وجہ سے کہا تھا آپ نے لمن شاء؟ کراہیتا ان یتخذہ الناس سنتا، اس خطرے سے کہیں لوگ اسے سنت نہ سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھے لوگ اسے؟ کیا سمجھیں؟ کیا سر مکروہ سمجھیں؟ کیا سمجھیں لوگ اس خطرے سے؟ آپ نے تیسری بار کہا لمن شاء، کہیں لوگ اسے کیا نہ سمجھ لیں، سنت نہ سمجھ لیں لوگ اس کو. تو کیا سمجھ لیں مولانا صاحب؟ تیسری بار فرمایا ناجائز سمجھیں کہ مکروہ سمجھیں، حرام سمجھیں، غیر مستحب سمجھیں اس کو. کیا جی؟ مستحب سمجھیں، سنت نہیں. تو سنت موقعہ نہ سمجھیں، سنت غیر موقع سمجھیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب سنت کا ہم لوگوں نے ایک مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، کہ سنت کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو ہم سمجھتے ہیں جو نماز سے پہلے سنت پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے. یا اسی طرح جو ہماری اصطلاح بن گئی ہے ما امر به الشارع امرا غیر جازم، یا اسی طرح سے ما یثاب فاعله ولا يعاقب تاریخه. تو ہم لوگوں نے تعریفات بنائی، لہذا جو شریعت کے نصوص جو ان تعریفات کے وضع کرنے سے پہلے کے ہوں، جو ان تعریفات کے وضع کرنے کے پہلے سے ہیں، ان کو ہم ان سب کو ہم اپنی ان تعریفات سے فٹ کرنا شروع کر دیتے، لہٰذا مشکل ہوگی. توجہ وہی کریں کہ برحال سنت مسئلہ ہو رہا، پھر اللہ سے فرما رہے ہیں تو سنت کیسے نہ سمجھیں؟ اس کو حکم دے رہے ہیں اللہ رسول، کس کا؟ سلو، پڑھیے آپ نے مغرب سے پہلے. اور لیکن وہ سنت نہیں، پھر حکم دے رہے پھر بھی سنت، پھر کیا ہے مولانا اس کے بعد؟ تو اب ہم لوگ جو ہے چونکہ تعریفات ہمارے ذہن میں اس طرح کے ہیں، لہٰذا اسی پہ فٹ کرتے ہیں. کیا چلو سنت میں دو قسمیں ہوتی ہیں، موقع غیر موقع، کیا کہتے ہیں اس کو مولانا صاحب؟ غیر موقع ہی کہہ لیں اس کو، سنت کو. تو قرآن کہتے ہیں سنت کا لفظ استعمال ہوا، سب اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، سنت من قد ارسلنا من قبلنا ولن تجد لسنتنا تبدیلا، ہماری جو سنت ہے طریقہ کار رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی آپ کو. تو سنت کا استعمال، تو سنت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقۃ المتبع، وہ طریقہ جس کی پیروی کی جائے، جس پر چلا جائے، سنت کا یہ اصلی معنی ہوتا ہے. تو سنت سے مراد یہاں پر یہ نہیں جس کو ہم لوگ سنت سمجھتے ہیں، بلکہ لوگ اس کو ایک ضروری طریقہ نہ سمجھ لیں. یہاں کس کے معنی ہوئی؟ یہ ضروری کے معنی، لوگ اس کو لازم، اس لیے کہ آپ کا حکم آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سلو، لہٰذا اس حکم کو لوگ ایسا نہ سمجھ لیں کہ ایسا طریقہ ہے جس کی پیروی ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لہذا تیسری بار آپ نے کہہ دیا لمن شاء، جو پڑھنا چاہیں ان کے لیے ہے، یہ جو پڑھنا چاہیں یہ ان کے لیے ہے، سب پر واجب اور ضروری ہو ایسا نہیں ہے. لہذا سنت کو یہاں پر اپنے جو اصطلاحی سنت ہے جسے آپ نے تعریف بنا رکھی ہے اس کے اوپر نہیں پڑھ کریں گے آپ، بلکہ طریقۃ المتبع زمانے میں متبع طریقہ جس کی پیروی ضروری ہو لازمی ہو ایسا لوگ نہ سمجھ لیں. لیکن بہرحال اس سے کا غلط مفہوم نکالتے ہوئے جو لوگ قائل نہیں ہیں کہتے ہیں کہ خود یہ اس میں کیا ہے کرائیے تو اتخذ الناس سنتا، اور دیکھیے لوگوں نے اس کو سنت بنا رکھا ہے مسجد نبی سے افریقہ میں تھے، تو انہوں نے کہا دیکھیے باقی لوگوں نے سنت بنا رکھا ہے. تو سنت کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں مولانا صاحب؟ یہ سنت کا مطلب ہے کہ سنت نہیں، پھر کیا ہے مولانا صاحب؟ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے پڑھا کرو بھائی، لیکن ہے کیا وہ مکرو؟ کس کتاب میں پڑھا نہیں پڑھا مکرو؟ کسی کتاب میں پڑھا؟ کسی کتاب میں کہ مغرب سے پہلے سنت پڑھنا کیا ہے؟ یہ مکرو جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے صحابہ کرام کو کہ آپ لوگ پڑھا دیجیے مغرب سے پہلے، وہ عمل مکرو کہاں سے ہو جائے گا؟ چلیں اگلی حدیث کے بعد. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد بن ابي حبيب قال ابي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال اتيت عقبه بن عامر الجهني فقلت الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاه المغرب؟ قال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے مرثد ابن عبداللہ الیزنی، انہوں نے کہا جناب عقبہ صاحب میں آپ کو ابو تمیم کے بارے میں ایک تعجب خیز بات نہ بتاؤں. ابو تمیم جو ہے ان کے بارے میں تعجب خیز بات بتاتا ہوں آپ کو. ان کو میں نے دیکھا یرکعو رکعتین قبل صلاۃ المغرب, وہ تو مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھ رہے تھے. اس سے معلوم ہوا معمول نہیں تھا اس زمانے میں. جس زمانے میں انہوں نے بات کہی ہے آ کر کے صحابی رسول سے, اس زمانے معمول نہیں تھا. ورنہ اگر معمول لوگوں کا ہوتا تو پھر تعجب ان کو کیوں ہوتا اور آ کر کے صحابی رسول کو تعجب میں ڈالنے کی کوشش کیوں کرتے. تعجب خیر بات آپ سے بتاتا ہوں فلاں کے بارے میں. تو انہوں نے کہا انا کنہ نفعل والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ تو پڑھتے تھے عہد رسالت میں. عہد رسالت میں ہم لوگ بھی باقاعدہ مغرب سے پہلے یہ سنت پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا فما یمنع حضرت, آپ کیوں نہیں پڑھتے تھے عہد رسالت میں, آپ پڑھا کرتے تو آپ کیوں نہیں پڑھتے آخر. تو کیا کہا انہوں نے, اشغل بس اب کیا کریں, یہ تجارت وہ تجارت فلاں کام فلاں کام, اسی میں لگے رہتے ہیں. جب تک مزید نادر کے پہنچے تب تک اقامت کا وقت ہو جاتا ہے, تو اب نہیں پڑھ پاتے بہرحال یہ. لیکن بہرحال عہد رسالت میں ہم لوگ اس سنت کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہا کہ میں پڑھتا تھا, کہا کہ ہم لوگ باقاعدہ پڑھا کرتے تھے. تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, دوسرے عام صحابہ کرام کا عمل ہے, اس کے علاوہ اور دیگر روایتیں ہی موجود ہیں. اس سے پہلے آپ نے پڑھی تھی کہ جب اذان مغرب کی ہوتی تھی تو لوگ جب تدرون علیہ سواری, لوگ دوڑ کر کے جاتے تھے ستونوں کی طرف. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آئے تب تک دو رکعت پڑھ لیں وہاں پر. تو باقاعدہ صحابہ کرام سے پڑھنا ثابت ہے. خود عہد رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی ثابت اس طرح سے ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بھی ہے, لہذا باقاعدہ یہ سنت ہے. اس کے علاوہ عام حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, بین کل اذانین صلاۃ, ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں صلاۃ ہے. اس میں نہ مغرب کا استثناء ہے اور نہ ہی عشاء کا ہے. مولانا صاحب اس میں استثناء نہ مغرب کا ہے نہ عشاء کا, لہذا مغرب کی اذان اقامت کے بیچ میں بھی صلاۃ ہے اور عشاء کی اذان اقامت کے بیچ میں بھی صلاۃ ہے. یہ ہر جتنی چاہے عصر کی صلاۃ اور اقامت کے بیچ میں بھی صلاۃ ہے. قرآن بین کل اذانین صلاۃ, لیکن یہ جو پڑھنا چاہے ٹھیک, اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو واجب اور ضروری ہو ایسا نہیں ہے. لہذا اس عمل کو غیر مشروع قرار دینا یا اسی طرح سے مکروہ قرار دینا قطعی طور پر درست اور صحیح نہیں ہے. باب صلاة النوافل جماعة ذكره انس وعائشة رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نوافل اگر با جماعت ادا کی جائیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا تذکرہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی آیا ہوا ہے. کہاں آیا ہوا ہے؟ کون والی حدیث ہے؟ ہاں ام سلیم کے گھر پہ. اسی طرح سے ان کی نانی جو تھی ولاجوز میں ورائنا, تو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کی تھی اور قم تو انا و یتیم خلفہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ تھے اور ایک یتیم. تو یہ چیز انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے, با جماعت باقاعدہ آپ نے نفلی صلاۃ ادا کی تھی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں موجود ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ ہاں رمضان کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں باقاعدہ صلاۃ تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام آ کر کے شامل ہو گئے تھے. لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافل بھی با جماعت ادا کی جا سکتی ہیں. حدثني اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه. لانه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم, كيف ترجمه هو اسكا؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد ہیں, چھوٹے تھے پھر بھی یاد ہیں ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في داره فزعم محمود انه سمع عثمان بن مالك الانصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله. تو یہ والی حدیث محمود بن ربیع خود نہیں نقل کر رہے ہیں بلکہ دوسرے صحابی عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کر رہے ہیں. بدری صحابی عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقول كنت اصلي لقومی بنی سالم وكان يحول بيني وبينهم بعد اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه. تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کروایا کرتا تھا, میرے ان کے بیچ میں ایک وادی تھی, جب بارش کا موسم آتا تھا تو میرے لیے اس کو عبور کر کے جانا, کراس کر کے جانا مشکل ہو جاتا تھا کہ مسجد کی طرف ان کی جاؤں میں. قبل منزله فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوجدت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلا. تو ایک بار میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں اپنی نگاہ کو ذرا سا کچھ بدلا ہوا محسوس کر رہا ہوں, پہلے جیسی نگاہ بھی نہیں رہی اب, اور باقی دوسرے وادی کا مسئلہ ہے, تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر میں آ کر کے اور ایک بار ذرا سا کس جگہ صلاح ادا کر لیں تاکہ اسے میں ہمیشہ کے لیے مسلح بنا, جب بھی مجبوری کوئی ہو اور مسجد نہ جا سکوں میں تو وہیں پر میں صلاح ادا کر لیا تو ایک مسجد بنا لو میرے گھر کے اندر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأفعل. ٹھیک ہے انشاءاللہ آؤں گا کسی دن. فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر بعد ما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصفنا وراءه فصلى. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوافل کو باجماعت ادا کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ یہ نفل صلاۃ ادا کی جو ضحیٰ کے وقت ہوئی. کہ کون سی صلاۃ ہوئی ہے؟ صلاۃ الضحیٰ. تو اس طرح سے کوئی موقع اس طرح کا آ جائے جس میں اس طرح کی صلاۃ ادا کی جائے تو ہے بہرا ثبوت, لیکن ظہر سے پہلے کی سنت سب لوگ جماعت ادا کرنا شروع کرتے ہیں ایسے نہیں. جب اس طرح کا موقع کوئی آ گیا با جماعت ادا ہو گئی. فصلى ركعتين ثم سلم فسلمنا حين سلم وحبسته على خزيرتي. میں نے کہا ذرا تھوڑی دیر اور رک جائیے, کھانا تیار ہو رہا, خزیرہ تیار ہو رہا ہے. فسمع اہل الدار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بین. جی ہاں, تو اہل الدار مانے محلے والے, دار کے مانے کیا ہے؟ یہ محلہ. تو جو محلے والے ہمارے تھے ان سب کو اطلاع ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے محلے میں کس کے گھر آئے ہوئے ہیں؟ عتبان ابن مالک کے گھر میں آئے ہوئے ہیں. فصاب رجال منهم حتى كثر, بہت سے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے. صاحب رجا کے معنی میں آتا ہے, تو بہت سے لوگ آ کر کے ہمارے گھر میں جمع ہو گئے. انہوں نے خزیرہ بھی اسی حساب سے بنایا ہوگا, اندازہ تھا کہ لوگ بہرحال آپ آئیں گے تو اور بھی لوگ اس طرح سے آگے پہنچیں گے. فقال رجل منهم ما فعل مالك لا اراه. کسی صاحب نے کہا بھائی سب تو نظر آ رہے ہیں محلے کے, مالک صاحب تو نظر نہیں آ رہے ہیں. کون مالک؟ یہ مالک میں دخشن, یہ مالک میں دخشن. فقال رجل منهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. کسی نے جملہ جڑ دیا اس کے اوپر, ارے وہ منافق آدمی یہاں کہاں آئیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھوڑی نہ آئیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذاك الا تراه قال لا اله الا الله يقتضي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله اعلم اما نحن فوالله لا نرى بده ولا حديثه الا الى المنافق. جہاں تو مسئلہ ہمارا, ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ساری محبت اور ساری گفتگو کس کے حق میں ہوتی ہے, وہ سب منافقین ہی کے حق میں ہوتی, انہی کا دفاع کرتے ہیں, انہی کی طرف سے بولتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ کیسے آدمی وہ بھی اندر اندر سے منافق ہیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله. ہم نے لا الہ کے قائل ہیں وہ, اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے ان لوگوں پر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں, اور اس سے اللہ تعالی کی رضا کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم ابو ایوب الانصاری. محمود بن ربیع کہتے ہیں ایک بات میں نے یہ حدیث کچھ لوگوں کے سامنے بیان کی, عثمان مالک والے, اور اس مجلس میں ایک صحابی رسول موجود تھے. کون؟ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فی غزوہ التي توفی فیها, اور اس غزوے میں نے حدیث بیان کی تھی جس غزوے میں ابو ایوب مسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا, شہادت ہوئی تھی. ویزید بن معاویہ علیہ, اور لوگ اس وقت اس غزوے میں لوگوں کے جو ذمہ دار تھے, سپہ سالار تھے, وہ یزید بن معاویہ رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ. ابھی یزید بن روم میں جو حملہ ہوا تھا, اس وقت پہلا حملہ تو ہوا تھا ان کے والد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں, اور جو دوسرا حملہ ہوا تھا وہ کس کی قیادت میں؟ ان کے بیٹے یزید کی قیادت میں. فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. اب ابو منصاری نے کہا بھئی یہ تو حدیث آپ کی نہیں سمجھ میں آتی ہے, میں تو نہیں سمجھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کبھی ذکر کی ہو. کیا کہا انہوں نے کہ ما اظن والله ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت, میں نہیں سمجھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہو جو بات آپ بیان کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا اس طرح سے. کہہ رہا مجھے بہت شوق ہو رہا, میں نے حدیث باقاعد بان مالک سے سنی تھی اور لا کر لوگوں کو بیان کیا. اب اتنا بڑا صحابی ابو انصاری رضی اللہ عنہ جیسا, انہوں نے میری اب سب لوگوں نے کیا کہا ہوگا کہ ابو انصاری کی بات مانیں گے تمہاری بات مانیں. چلیے اس وقت بچے تو تھوڑے بڑے ہو, لیکن کہاں ابو انصاری کہاں یہ. تو کہہ رہے مجھے بہرحال بہت تکلیف ہوئی سن کر جب انہوں نے کہا واللہ ما اظن ان رسول اللہ قال ما قلت, تو ملاحظہ اس میں کیا ہم کو اشکال ہو گیا ابو انصاری کو, حدیث میں کیا اشکال ہو گیا ہم کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صلاح ادا کی اور یہ ساری کیا جی. ہاں تو ان کو اشکال یہ ہوا, اس سے معلوم ہوتا لا الہ کہے تو باقی بیڑا پار سب. حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے مولانا شاہد صاحب, لا الہ کہہ دیں جنت داخلہ پکا اور جہنم سے نجات پکی, یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, قرآن کے بہت سارے نصوص بتاتے ہیں کہ اگر کوئی فلاں اس طرح کا ارتکاب کرتا ہے فجزاؤہ جہنم, فلاں جہنم میں فلاں جہنم میں سب آتا ہے, اور آپ نے تو ایسے بتا دیا جیسے کہ لا الہ کہہ دیں اس کا سیدھے کیا ہے جنت. تو اس سے تو کس کی وہ آتی ہے پھر بعد کے زمانے میں جو عقائد آئے کون سے ارجاء کس سے وہ آتی ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کہی ہو. فجعلت للہ علیہ ان سلمنی حتی اقفل من غضبتی, تو میں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مان لی, یہ تہیا کر لیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غزوے سے صحیح سالم مجھے واپس لوٹایا تو سیدھے جاؤں گا میں, کہاں مدینے جاؤں گا, جا کر کس سے پوچھوں گا یہ حدیث ادبان مالک سے. اگر مجھے باحیات ملے ہو, اگر باحیات ملے مدینے مجھے تو جا کر کے ان سے پوچھوں گا دوبارہ یہ حدیث. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نصرت سے میں واپس آیا غزوے سے, اور میں نے فوراً کیا کہ اہللت بحجت عمرہ, حج کا زمانہ آ رہا ہوگا تو حج کا یا نہیں تو عمرے کا تلبیہ پکارا میں نے احرام باندھا. عمرے سے فارغ ہوئے پھر کہاں گئے سیدھے اس کے بعد, پھر مدینے گئے, وہاں سے بنو سالم کی بستی میں گئے محمد بن ربیع, اور اتفاق سے معلوم ہے کہ نظمان مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی باحیات ہیں, بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, بینائی بھی ان کی زائل ہو چکی ہے, اور ابھی بھی لیکن اپنی قوم کے امام تھے. جب وہ سلام پھیرا جا کر کے میں ملا ان سے, میں نے السلام علیکم ان کو کیا, انہوں نے پوچھا بھائی کون آپ ہیں کہاں سے آئے کسی, میں نے بتایا ابھی کے قبیلے کا آدمی ہوں. جی ہاں, تو میں نے وہ علی پھر مقصد جو تھا آنے کا اتنا لمبا سفر مناسب سفر لوگ کیا علم کے لیے کتنے, ایک حدیث کے لیے مناسب, ایک حدیث کے لیے صرف عمرہ نہیں کرنا تھا اصل مناسب, اور نہ اصل حج کرنا تھا, لیکن جا رہے ہیں اس علاقے میں تو کیا کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے چلے حج کرتے ہوئے چلے, لہٰذا ایک حدیث سننے کے لیے پہلے سن چکے تھے مولانا صاحب, سن چکے تھے, شبہ ہوگی ان کے ذرا سے انکار کرنے سے کہ ایسا تو نہیں میں کچھ بھول رہا ہوں ذرا سا, یقین تو اپنے اوپر, لیکن ایک بات آ گئی ہے تو ایک حدیث کے سلسلے میں صرف تعاقد کے لیے مولانا صاحب, ایک حدیث نہیں سننے کے لیے, ایک حدیث میں صرف تعاقد کرنے کے لیے محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسارا مکہ اور مکے سے مدینہ کا سارا سفر کیا تاکہ جا کر کے اجمان مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث وہ دوبارہ سن سکیں. چنانچہ دوبارہ پھر کہہ رہے ہیں حدثنی ہے کما حدثنی اول, بالکل ویسے ہی منوان انہوں نے حدیث بیان کی جیسے پہلی بار انہوں نے مجھ سے منوان حدیث بیان کی تھی, کوئی فرق نہیں. تو گیا کہ معلوم ہوا کہ پھر کس سے غلطی ہوئی ہوگی حدیث بیان کرنے میں, اجمان مالک سے محمود بن ربیع سے غلطی نہیں ہوئی, پھر کس سے غلطی ہوئی ہوگی. اب وہ یوں انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ فہم کی غلطی ہے, یہ فہم کی غلطی ہے. اس طرح کے اور بہت سارے آپ کو نمونے مل جائیں گے جن کو لوگ بطور خاص ذکر کرتے ہیں, صحابہ کرام ایک دوسرے پر باقاعدہ نقد کیا کرتے تھے, یا اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی باقاعدہ احادیث پر نقد کرتے تھے اس اعتبار سے کہ یہ فلاں حدیث فلاں قرآنی آیت کے کیا پڑھ رہی ہے مخالف پڑھ رہی ہے, تو اس سلسلے میں باقاعدہ اس طرح کے حدیث کو لوگ بطور نمونہ مثال پیش کرتے ہیں. اس طرح کی حدیث آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے, کتاب الجنائز قریب آ رہا ہے آپ کے, اس میں ملے گی آپ کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عمر, ان کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کہ اس میں آیا تھا کہ مردے قبر میں کیا ہیں سنتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ سنتے ہیں, اور آپ کیا فرماتا ہے, ان نکلا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم, آپ مردے کو نہیں سنا سکتے, کہہ سنتے ہیں. بدر کے موقع صاحب نے کہا ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون, تو اس پر انکار کیا تھا جس نے, اور روایتیں وہاں پر ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر انکار کیا, لیکن چاہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار ہو, چاہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا انکار ہو, ان میں سے جتنے بھی جہاں پر بھی حدیث کسی ایک ہی حدیث کے اوپر کسی نے انکار کیا ہے یہ لے کر کے کہ فلاں قرآن کی آیت کے مخالف ہے, کوئی بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گا قرآن سے ملتا, چاہے کسی کا ہو, چاہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو, چاہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو. ہر ایک میں جو ترجیح کی ہے علماء نے وہ کس کی ہے, جو ان اصحاب کرام کی جنہوں نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے حدیث نقل کی ہے, ان کی ترجیح کی ہے, اور جنہوں نے اپنی فہم کے مانا سر قرآن سے ایک مفہوم نکالا انہوں نے, اور اس کے بعد اس فہم کو کہا کہ وہ فلاں حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے, وہ اس فہم کے لوگوں نے تبلیغ کی ہے. جہاں جن نمونے مل جائیں گے آپ کو, جتنے بھی اس طرح کے نمونے مل جائیں گے, لہذا لوگ مثالوں میں تو پیش کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو, لیکن تمام کے اندر ملے گا آپ کو کہ جو محدثین ہیں شارحین ہیں ان سب میں دیکھیں گے آپ کہ انہی صحابہ کرام کی باقاعدہ ترجیح کی ہے جن صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صریح حدیث نقل کی ہیں. تو یہ فہم کی غلطی, ایک نہیں نہ جانے کتنی حدیث ہیں اس طرح کی منقول ہونا سر, اس طرح کی نہ جانے کتنی حدیث منقول ہیں, من قال لا الہ الا اللہ, لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی توجیہ کیجیے آپ, حدیث کا انکار نہیں کیجیے آپ, حدیث کا انکار نہ کریں آپ. آپ دیکھیں کہ دونوں حدیثوں میں تسبیح کیسے دیں گے آپ, لیکن اللہ کے واسطے ابو ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منکرین سنت میں داخل نہ کر دیجیے گا. ٹھیک ہونا سر, مطلب سمجھ گئے اس کا, کہ اگر کسی طرح سے اس طرح کی غلطی ہو جائے کہ کسی قرآن کی فہم کی وجہ سے اور کسی حدیث کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ حدیث گیا کہ ثابت نہیں ہوگی فلاں سے آیت کی معارض لگ رہی ہے, تو اللہ کے واسطے چاہے وہ ایوب انصاری ہوں, چاہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے ان کے بعد کے زمانے کا کوئی ہو, اس کا شمار فوراً منکرین سنت میں سے نہ کر دیا کیجیے. انہوں نے ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اس طرح سے, تو لوگ بخیر ان کو تو ہمت نہیں کریں گے, ان کے بارے میں ہمت کریں گے انہوں نے, لیکن دوسروں کے بارے میں تو نہ, تو آپ ان کو منکرین سنت میں شامل کر دیجیے ایسے آپ. ہاں منکرین سنت کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دعنا من ہذا وحدثنا من القرآن, حدیث حدیث چھوڑیے آپ کہاں سے بیان کیجیے آپ, قرآن سے بیان کیجیے, یہ سب منکرین سنت ہے اس طرح کے. یا وہ لوگ جو کہتے ہیں حدیث حجت نہیں بلکہ حدیث حجت کون سی ہے, قرآن, یہ سب منکرین سنت ہے. لیکن اگر کسی نئی وجوہات سے کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کے ثبوت کے بارے میں کہہ دیا, کرچے وہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے, تو فوراً سے منکرین سنت میں نہ شامل کر دیں, لیکن ان کی بات کی تصدیق بھی نہ کیجیے آپ. کیا فلاں سے غلطی ہو گئی, فلاں سے یہ غلطی ہو گئی ہے, چاہے مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ ہوں کہ انہوں نے ثلاث قصبات آگے کر, وہ بھی روایت آئے گی میں نے یہاں چھڑ دیا, کہ اس میں چاہے انہوں نے کہہ دیا, چاہے مودودی صاحب نے اس طرح کی بات کہہ دی ہو, تو ان کی غلطیوں میں ان کی آپ کو تائید بھی نہیں کرنا ہو سر, ان کی غلطی ان کی تائید بھی نہ کریں. لیکن اگر کوئی آدمی منکرین سنت میں سے نہیں ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سنت یہ قابل استدلال نہیں, قابل حجت نہیں ہے, تو منکرین سنت میں آپ اس کا شمار نہ کر دیجیے. ہاں کہہ دیجیے فلاں چیز میں ان سے غلطی ہوئی ہے, جس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی اور ابو ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ غلطی ہوئی, اس طرح سے فلاں فلاں سے بھی غلطیاں ہوئی, جب تک نہ دیکھنے کہ آدمی کا یہ اصول ہے, اس کا ضابطہ یہ ہے کہ حدیث کو حجت وہ نہیں مانتا ہے, یا اس کا عام وطیرہ ہی بنا رکھا ہے کہ اپنی غلط فہم کے بعد اور پھر قرآن حدیثوں کو کیا کرنا شروع کر دے, وہ انکار کرنا شروع کر دے, تو ذرا سا دونوں طرف سے آدمی محتاط رہے, نہ تو کسی غلطی میں اس کا اتباع ہونا چاہیے اور نہ ایک ہر ایک کے اوپر لیبل لگاتے ہیں آپ کس چیز کا منکری نے سنت کا لیبل لگائے آپ. حدثنا عبد الاعلى على ابن حماد قال حدثنا مهيب عن ايوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن ايوب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاه في مسجد مكه والمدينه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. تو باب یہاں پر ہے فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. مکہ اور مدینہ کی مسجد میں صلاۃ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر آپ مسجد حرام میں صلاۃ ادا کریں اس کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ ادا کریں اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو روایت ذکر کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چار چیزیں سنی ہیں جس کو انہوں نے سن رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شرکت کی ہے. اب یہاں یہ کر کے تحویل سند ہے، اور اس کے بعد دوسری سند ہے جس میں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری سند شریف ابو ہریرہ سے منقول ہے. تو گویا کہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری دونوں سے حدیث ہے، البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مفصل ہے، چار چیزوں کا تذکرہ ہے، جو یہ جو بسم اللہ کے بعد جو اگلا بسم اللہ آ رہا ہے اس سے پہلے موجود ہے والی حدیث، تفصیل سے چاروں باتیں اس بسم اللہ جو آگے صفحے پر آ رہا ہے اس سے پہلے موجود ہے، وہ روایت آپ پڑھیں گے. یہاں بس صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ اور وہ ٹکڑا خود موجود ہے ان کی روایت میں بھی، ابو سعید خدری کی روایت میں بھی اس کا تذکرہ ہے. فرمایا آپ نے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، شد رحال نہیں کیا جائے گا سوائے تین مسجدوں کے. شد رحال کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سفر کر کے جانا کہیں پر. اب اگر آپ یہاں سے بٹلہ ہاؤس جاتے ہیں شد رحال نہیں ہے، اس طرح کہیں اور چلیں گے شد رحال، لیکن باقاعدہ سفر کی تیاری کر کے جیسے آدمی نکلتا ہے اس طرح سے شد رحال آدمی نہیں کرے گا سوائے کتنے جگہوں کے؟ سوائے تین مسجدوں کے، ایک تو مسجد حرام، دوسرے مسجد نبوی اور تیسرے مسجد اقصی. یہ تین مساجد ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کہیں اور شد رحال کر کے نہیں جائیں گے آپ. تو یہ حدیث ہے جس سے بہت سارے لوگ استدلالات کرتے ہیں، بہت سارے مفاہیم بیان کرتے ہیں. تو استثناء کس سے ہے مولانا صاحب تین مساجد کا؟ الا اب دیکھ رہے ہیں مستثنا مفرق یہاں پر ہے، مستثنا مفرق کا مطلب کیا ہوتا ہے سارسا؟ استثناء مفرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون سا بتائیں گے استثناء مفرق؟ جی ہاں بتائیے مولانا صاحب. جہاں مستثنا منہ مذکور نہ ہو، مستثنا منہ گویا کہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، استثناء یہاں پر مفرق ہے. لا تشد الرحال کہاں کے لیے؟ الى مسجد یا الى مکان، کچھ ہے یہاں پر؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ہے. تو کس سے استثناء ہے یہ؟ تو کسی مسجد میں نہیں جائیں گے سوائے ان تین مسائل کے شد رحال کر کے، یا کسی جگہ نہیں جائیں گے آپ؟ کیا صحیح ہے کسی مسجد میں نہیں جائیں گے ان تین کے علاوہ شد رحال کر کے، یا کسی جگہ نہیں جائیں گے؟ ممبئی نہیں جانا تجارت کرنے کے لیے، نہ سعودی عرب نہ پڑھنے کے لیے. جی نہیں نہیں پہلے تو مسئلہ وہ دوسرا آ رہا ہے کس نیت سے. پہلے یہ تو کہیں شد رحال کر کے نہیں جانا ہے، تو کہیں سے مطلب کس جگہ نہیں، کسی مسجد میں نہیں، مسجد یہاں پر مستثنی منہ مانیں گے آپ یا کوئی عام مکان؟ جی کیا مانیں گے؟ عام مکان بالکل ہے، یعنی چاہے وہ کسی کا مزار ہو، چاہے اسی طرح سے کوئی اور اس طرح کا مقام ہو جس کی لوگ زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں. سارے داخلے صرف مسجد داخل ہیں؟ سارے داخل ہیں جی ہاں. تو سارے داخلے گیا کہ کہیں سفر کر کے نہیں جائیں گے آپ کسی مقام پر سوائے تین مسجدوں کے، کہیں جانا ہو تو نہ جائیں؟ کیا مطلب اس کا مانا سر؟ کہیں جانا ہو نہ جائیں؟ دلی پھر کیوں آ گئے پھر آپ؟ کیا جی تو طلب علم عبادت نہیں مولانا سر؟ عبادت سر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے آپ کی. تو جس مقصد کو سامنے رکھ کر کے آپ ان مساجد کی طرف جاتے ہیں کہ یہ حصول برکت کے لیے وہاں جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرے کہ وہاں پر ثواب میں زیادہ ملے گا، تو جن مقاصد سے آپ ان مقامات کا قصد کر کے جاتے ہیں یہ متبرک مقامات ہیں، یہاں جائیں گے ثواب اس کا زیادہ ملے گا، حصول برکت ہوگی، تو جن مقاصد سے ان مساجد کا سفر کر کے آپ جاتے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے آپ کسی دوسری جگہ چاہے دنیا کی کوئی جگہ ہو آپ وہاں پر شد رحال کر کے نہیں جائیں گے، آپ اس مقصد کو مسائل خاص نہیں ہیں، چنانچہ یہاں جو صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہی صاحب ایک بار کہاں چلے گئے تھے، کوہ طور گئے ہوئے تھے، مولانا صاحب راوی حدیث میں کہاں گئے تھے، کوہ طور پر گئے ہوئے تھے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، تجلی ہوئی تھی، سر واپس آ رہے تھے تو ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، کہاں سے حضرت تشریف لا رہے تھا، کہاں گیا تھا، کوہ طور گیا تھا، کہا اگر اس سے آپ پہلے ملے ہوتے شاید نہ جاتے آپ، پھر انہوں نے یہ والی حدیث سنائی تھی، ان کو حدیث کہاں سے ملی ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہیں سے ملی مولانا صاحب، تو کہا اگر آپ نے پہلے مجھ سے ملاقات کی ہوتی اور پہلے مجھ سے ملے ہوتے وہاں آپ نہ جاتے، انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لہذا ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو موطا کے اندر موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مسجدوں کے لیے نہیں ہے مولانا صاحب، وہ تمام مقامات جسے لوگ متبرک سمجھتے ہیں قابل برکت سمجھتے ہیں اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے جایا کرتے ہیں، اب جو بھی مقامات ہونا صاحب چاہے وہ کچھوچا ہو چاہے وہ اجمیر ہو چاہے وہ قبر نبی کی زیارت ہو چاہے اسی طرح سے جا کر کے کسی اور درگاہ کی کسی اور جگہ کی آپ زیارت کرنے جائیں، تو وہ مقصد جس مقصد کو لے کر کے آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں مسجد حرام میں جاتے ہیں مسجد اقصی میں جاتے ہیں ان مقاصد کو لے کر کے آپ دنیا کی کسی جگہ پر جائیں آپ کے لیے جانا جائز قطعی طور پر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن کسی اور نیت سے آپ ایسے جا رہے ہیں صاحب دیکھیں جا کر کے کہ تماشا کیا کیا ہوتا ہے، کیا جس سوچ رہے ہیں آپ دیکھیں جا کر کے صاحب دیکھیں کیسی بنتی یہاں سے بند ہو جائے گا یا بھی نہیں بند ہو تو کہاں پہنچا ہونا سر، تو کسی جن لائے کی آپ مقصد دیکھیں جا کر کے وہاں پر کیا کیا تماشے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے آپ جائیں کہ شرک کے کیا کیا مظاہر ہیں سر، تو یہ اور چیز ہے مولانا صاحب آپ کا مقصد کیا ہے دوسرے مقاصد لے کر کے جائیں یہ اور چیز ہے آپ کا، کسی طرح سے کوئی مکان ہے کوئی بلڈنگ اس طرح کی مثلا مثال کے طور پر کون سا ہے تاج محل ہی آپ نہیں مقصد آپ کا وہاں کی کوئی متبرک مقام یہ ہے آپ صرف جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی وہ تعمیر ہے طرز تعمیر اس کا اور لوگوں نے اس طرح تعمیر کیا بتاتے لوگ دنیا کی بہت ہی خوبصورت عمارت ہے، تو باقی کوئی متبرک ہو کس طرح کی چیز ہو وہ نہیں، ہاں لیکن آپ جائیں کہ وہاں پر قبر میں زیارت کرنا ہو شاہ جہاں بہت بڑا ایک بادشاہ گزرا اس کی بیوی کی وہاں قبر ہے جا کر کے اس کی کیا کرنا ہے زیارت کرنا ہے غلط ہو گیا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یہ غلط، لیکن آپ کی تاج محل کسی کو یاد بھی نہیں آتا کہ اصل کیا ہے قبر کا وہاں پر، تو جس نیت سے اس مقصد کو لے کر کے وہاں سے تبرک حاصل کرنا برکت حاصل کرنا یہ سارے امور جنہیں لے کر کے آپ ان مساجد کا قصد کرتے ہیں یہ مقاصد لے کر کے دنیا کے کسی حصے کا بھی قصد آپ نہیں کریں گے، باقی ویسے کہیں جائیں سمندر دیکھ لے کے آپ جائیں جا کر دیکھیں سمندر کیسا ہو تو ہم نے نہیں دیکھا اور پورا ٹور لے کر کے آپ جائیں جائیے آپ شوق سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن تو مفہوم واضح حدیث کا کہ وہ مقاصد جن مقاصد کے لیے آپ ان تین مسائل کا قصد کرتے ہیں یہ مقاصد لے کر کے دنیا کی کسی اور مسجد کے لیے شد رحال کر کے جائیں آپ، بغداد کی فلاں مسجد ہے وہاں جائیں ہم، اسی طرح سے جائیں فلاں دنیا کی ایک مسجد اس طرح سے وہاں کا قصد کر کے آپ جائیں، تو کسی مسجد کا کسی استھان کا کسی مزار کا قصد کر کے نہیں جائیں گے آپ ان مقاصد کو لے کر کے جس مقصد سے آپ یہاں جائے کرتے ہیں، نہیں نہیں زیارت کے لیے بہت سارے خبریں ہیں مولانا صاحب، زیارت مقصد کیا ہوتا ہے خبر کا سات گنا فٹ کیا ہوتا ہے بھائی نہ تو تکرن آخر ہے آپ کے پڑوس میں آس پاس میں بہت سارے قبرستان مل جائیں گے وہاں جا کے زیارت کر لیجیے باقی شد دیر حال کر کے آپ جائیں تو زیارت کرنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں شدر حال کر کے جائیں آپ زیادہ مستقل یہ مسئلہ تھا اس پر کہ میں تیمیہ رحمہ اللہ انکار کیا کہ شد رحال الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شد رحال الی قبر النبی ہاں مسجد نبی میں جا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اگر وہاں پہنچے تو قبر رسول کی زیارت کر لیں آپ لیکن اس نیت لے کر کے جائیں کہ ہم قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں مسجد نبی نہیں غلط ٹھیک ہے نا سر یہ غلط ہے دنیا کے کسی اس کے لیے اسی حدیث سے استدلال کیا ہوگا کیا ان یہ مقاصد اس طرح کے لے کر کے آپ دنیا کے کسی مقام کسی جگہ کے لیے صدر حال آپ نہیں کر سکتے ہیں باقی قبرستان آپ جائی جائیں صدر حال نہیں ہے سب ہے صدر حال میں قبرستان جائیے زیادہ تر جاتے رہتے ہیں وہاں کے لیے صدر حال بھی نہیں بنانا سر وہاں کے لیے بھی صدر حال نہیں آگے تذکرہ مسجد قبا کا بھی آ رہا ہے صدر حال نکلنے وہاں حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح رباح وعبيد الله بن عبد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام تو فرمائے نبی صلى الله عليه وسلم نے صلاة في مسجد هذا یہ جو میری مسجد مسجد نبی اس میں صلاة ادا کرنا یہ بہتر ہے ہزار صلوات سے دیگر مسجدوں میں آپ یہاں کی مسجد میں کسی اور مسجد میں آپ صلوات ادا کریں اور وہی نماز کا صلوات ادا کریں آپ کہاں پر مسجد نبی میں یہاں پر ایک ثواب ملا وہاں پر کتنا ملے گا ہزار ثواب ملے گا اس پر ایک کے بدلے ہزار ثواب ملے گا سوائے مسجد حرام کے ایسا نہیں مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد نبی میں ہزار ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے بلکہ مسجد حرام میں صلوات کا ثواب زیادہ ہے اور اس سے کم ہے کس میں مسجد نبی میں اور اس سے کم ہے کس میں مسجد افسا کے اندر چنانچہ روایتوں میں باقاعدہ صراحت موجود ہے تو ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من مئۃ الف صلاۃ افضل من مئۃ الف صلاۃ فیما سوا فیما سوا تو مسجد حرام میں صلاۃ ادا کرنا یہ دیگر مساجد کے مقابلے میں ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب اس کا ہوتا ہے کئی ایک لاکھ نماز پڑھتے ہیں دیگر مسجدوں میں آپ اور مسجد حرام میں ایک صلاۃ ادا کر لیا آپ نے تو ثواب کتنا ہو گیا آپ کا ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب اس کا آدمی کو ملے گا تو مسجد حرام میں کتنا ثواب ہے ایک لاکھ صلاۃ کا اور پھر مسجد نبی میں کتنا ہے ایک ہزار ہونا صاحب تشفی لوگوں کو نہیں ہوتی ہونا صاحب ایک ہزار ہی کیوں ہے اس میں تو زیادہ ہی ہونا بڑا چاہیے تو تشفی لوگ کتنا بتا دیتے نہیں کہیں دس ہزار آیا ہوا کہیں نہیں ہونا صاحب تو مسجد حرام میں ایک لاکھ ہے اور مسجد نبی میں کتنا ہے ایک ہزار ہے گویا کہ سو گنا کا فرق ہے اور ایک روایت بزار اور طبرانی کی ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ مرفوعا الصلاۃ فی المسجد الحرام بمئۃ الف صلاۃ والصلاۃ فی مسجد بالف صلاۃ والصلاۃ فی بیت المقدس والصلاۃ فی البیت المقدس بخمسمئۃ صلاۃ قال البزار اسناده حسن تو ایک لاکھ ایک ہزار اور مسجد اقصی میں کتنا ہے کتنا مسجد اقصی میں پانچ سو جی وہاں پر ایک صلات کا ثواب پانچ سو کے برابر پھر ایک ہزار پھر ایک لاکھ تو یہ ترتیب ہے یہ تین مساجد ایسی ہیں جہاں پر صلات کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے مسجد قبا کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہاں صلات ادا کریں تو ڈھائی سو ملے گا ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی الگ سے نہیں ہے چلیے کیا جی وہ الگ چیز ہے مولانا صاحب کیا جی نہیں جا سکتے مولانا صاحب نہیں جا سکتے نہیں یہاں سے نہیں جا سکتے مولانا صاحب مدینہ میں وہاں جائیے اللہ سے جایا کرتے گھر ہفتے حدیث آ رہی ہے صدر حال نہیں، صدر حال نہیں، مکہ پہنے پڑے گا وہاں سے مدینہ سے جائیے گھر سے. چلیے. باب المسجد القباء. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى الا في يومين، يوم يقدم بمكه فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم ياتي يوم المسجد قباء فانه كان ياتيه كل سبت فاذا دخل المسجد كره ان يخرج منه حتى يصلي فيه. ابن عمر رضي الله عنهما کا طریقہ تھا کہ صلاۃ الضحى کی ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے، نہیں پڑھتے، صلاۃ الضحى نہیں پڑھتے تھے، صرف دو مواقع سے پڑھا کرتے تھے. ایک تو جب مکے جاتے تھے تو وہاں جا کر کے ضحى کے وقت پہنچتے تھے، اور زیتوا میں کام کرتے تھے، زیتوا میں اس کے بعد جاتے تھے، ضحى کے وقت پہنچتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کے طواف کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے. وقت کون سا ہوتا تھا؟ ضحى کا. تو چاہے صلاۃ الطواف کہہ لیجیے اسے، اور چاہے رضوان صاحب کیا کہہ لیجیے اسے، چاہے صلاۃ الطواف کہہ لیجیے، وہ چاہے نہیں ساتھ میں تھے آپ، صلاۃ الضحى کہہ لیجیے اس کو. تو راوی کہہ رہے ہیں یہاں پر صلاۃ الضحى نہیں پڑھا کرتے تھے سوائے دو مواقع کے. ایک تو جب مکے میں جاتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہنچنے کے بعد ضحى کے وقت داخل ہوتے تھے اور طواف کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور دوسرے جب مسجد قباء جاتے تھے، اور وہ ہر ہفتے مسجد قباء سنیچر کے دن جایا کرتے تھے. فائدہ سبت اللہ سنیچر کا دن ہوتا ہے، اور کل سبت کے معنی ہر ہفتے بھی ہوتا ہے. تو جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو داخل ہونے کے بعد سوچتے تھے بائیں ہیں تو کیا دو رکعت پڑھے بغیر نکلے، تو دو رکعت وہاں بہرحال مسجد میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو تحیۃ المسجد بھی ہو گیا، اور کیا ہو گیا وہ، اور کیا ہو گیا مولانا نیاز صاحب، تحیۃ المسجد بھی ہو گیا، اور کیا ہو گیا، صلاۃ الضحیٰ. جی ہاں، تو ایک کے صلاۃ طواف ہو گئی ساتھ میں صلاۃ الضحیٰ، اور یہ سید المسجد اور ساتھ میں صلاۃ الضحیٰ. تو دو مواقع سے صلاۃ الضحیٰ پڑھا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا جی، ہر ہفتے، ہر ہفتے ایک بار جایا کرتے تھے، سنیچر کا دن بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے. قال وكان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وراكبا. اور وہ خود بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیارت کے لیے قباء کی آیا کرتے تھے. شدر حال کر کے آتے تھے، نہیں شدر حال نہیں، مدینہ وہیں قریب میں مدینہ ہے، تو آپ آیا کرتے تھے اس کی زیارت کے لیے، کبھی سوار آتے تھے، کبھی پیدل آتے تھے، یہاں کے لوگوں کی بھی طرح خبر گیری ہو جایا کرے، تو تشریف لایا کرتے تھے آپ، قباء آیا کرتے تھے. قال وكان يقول له انما صنع ذا اصنع انما اصنع كما رايت اصحابي. کہتے کہ میں نے جب اس طرح دیگر صحابہ کرام کو دیکھا عمل کرتے، ویسے میں بھی عمل کرتا ہوں. ابن عمر کہا کرتے تھے جیسے صحابہ کرام کو دیکھا میں نے، ویسے میں بھی عمل کرتا ہوں. ولا امنع احدا ان صلى في اي ساعه شاء من الليل من ليل او نهار غير الا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. کہا آپ آئے ہیں مسجد حرام میں آئے ہیں، کہیں اور آئے ہیں آپ، لہذا آپ کسی وقت بھی صلاۃ ادا کرنا چاہیں رات کے دن کے حصے میں کوئی معنی نہیں، جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں. البتہ کہ اس بات کا خیال رکھیں لوگ کہ طلوع شمس اور غروب شمس یہ دو مواقع ایسے ہیں، ان مواقع صلاۃ نہ ادا کیا کریں کوئی بھی، یہ منع کیا انہوں نے، اس کا قصد آپ نہ کیجیے. اس سلسلے میں خیر جو منی ان اوقات ہیں تفصیل سے بحث مواقع کے صلاۃ میں آ چکی ہے اس سلسلے میں. شدر حال باقاعدہ سفر کر کے جانا ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں شدر سفر کر کے جاتا ہے تیار ہو کر کے، اسے شدر حال کہا جاتا ہے. اونٹ اونٹ پر آپ نے کجا وا کسا کر اس کا سفر کر کے گئے، آپ کو کنایا ہوتا ہے سفر کے. چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لگ رہا ہے فلاں یہ جمعہ خطبہ بہت اچھا ہوتا ہے، چلیے وہاں دن کی باتیں سن لیں آپ، فلاں مسجد میں تراوی میں ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، تو زیادہ تعداد لوگوں کی جہاں پر ہوگی وہاں ثواب بھی زیادہ ہو، ان کے دس لوگ پڑھتے ہیں اور اس لیے بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں وہاں چلے گئے آپ، چلے جائیں گے آپ کو مسئلہ نہیں ہے. کیا چیز مدینے میں جو ابھی لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں، کہاں کیوں نہیں، ابن عمر جب جا سکتے ہیں تو بعد میں تو لوگ کیوں جا سکتے ہیں، ابن عمر بعد میں جایا کرتے تھے قباء میں قباء کی زیارت کے لیے. من اتا مسجد قباء كل سبت. یہ تو آپ کے سوال کا جواب مفاہی نے دے دیا، پر اگر کوئی آنا چاہے قباء ہر ہفتے تو کیا حکم ہے اس کا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله بن عمر يفعل بابو جی ہاں پیدل جانا چاہیں آپ گنجائش ہے سوار ہو کر کے جانا چاہیں آپ گنجائش ہے صرف سوار ہونے کی وجہ سے شدر حال نہیں ہو جائے گا صرف سوار ہونے کی وجہ سے شدر حال نہیں ہو جائے گا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا زاد ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين باب فضل ما بين القبر والمنبر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عفان بن تميم عن عبد الله بن زيد بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة باب فضل ما بين القبر والمنبر قبر النبي اور جو منبر مسجد نبوی کا تھا ان دونوں کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کی فضیلت کا بیان قبر نبوی اور جو منبر کے درمیان کی جگہ ہے اس کی فضیلت کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری یہ جو میرا گھر ہے اور یہ جو میرا منبر ہے ان دونوں کے درمیان کیا ہے روضۃ من ریاض الجنہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یہ جو علاقہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں قبر کہاں ہونا ہے ما بین قبر تو نہیں کہا اللہ کے رسول نے ما بین بیتی تو جب آپ نے فرمایا تھا تو وہاں پر بیت تھا اور جب امام بخاری نے باب قائم کیا ہے تب تو اس وقت وہاں پر قبر تھی لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ قبر نبوی اور منبر نبوی جو ہے اس کے درمیان کی فضیلت کا بیان کیا ہے تو فرمایا آپ نے ایک جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے کیا مطلب اس کا جنت کی کیاری وہاں پر ہے کیسے وہاں جنت کی کیاری ہیں مولانا رفیق صاحب کیسے جنت کی کیاری وہاں پر ہے آپ کے گھر اور ممبر کے بیچ بھی کا حصہ جنت کی کیاری کیسے ہے یہ کیا مطلب اس کا جنت کی کیاری ہے تو مطلب تو نکالیں گے نا اس کا جنت کی کیاری کیا مطلب کہ پھول ہوگا تو نظر نہیں آتا ہے تو کیسی جنت کی کیاری ہوتی ہے کیوں نہ رفیق صاحب آپ کبھی کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں کیا جی اچھا ہاں تو وہیں ہاسٹل میں کرتے ہوں جیسے نا آپ کی توجہ آپ سنیں دیکھیں تو اس کی کیا توجہ کریں گے رفیق صاحب کیسے ممبر ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے تو اب اس کے مختلف مفاہیم لوگوں نے بیان کیے ہیں ایک تو لوگوں نے اس کو محمول کیا ہے اس کے ظاہر پر یہ جو حصہ ہے یہ جنت میں منتقل ہو جائے گا یہ حقیقت میں حصہ کس کا ہے جنت کی جو کیاریاں ہیں انہی میں سے کیاری کا حصہ ہے لہذا قیامت کے دن یہ منتقل ہو جائے گا وہاں پر اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر تشبیہ بلیغ ہے مولانا صاحب ما بین بیتی و منبری کیا معذوب مانیں گے روضۃ من ریاض الجنہ اگر ذات تشبیہ یہاں پر محذوف ہے تو ہمارے یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ بالکل ویسے ہے جیسے جنت کی کیاری ہوتی ہے اب مجھے شباب نکالنا پڑے گا تشبیہ بلیغ میں کیا معذوف ہوتا ہے مجھے شباب معذوف ہوتا ہے ایک صدر کہہ دیتے ہیں آپ تو کس میں فی نزول الرحمہ و حصول السعادہ فی نزول الرحمہ و حصول السعادہ تو سعادت کے حصول نزول رحمت ان ساری چیزوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو وہ گویا کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور ایک مفہوم لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ اس جگہ پر عبادت کرنا سبب بنے گا جنت کی کیاریوں میں سے کسی کیاری میں داخلے کا تو چونکہ جنت کے کیاریوں میں داخل ہونے کا سبب بنے گا لہذا اسے کیا کہہ دیا گیا ہے کیا کہہ دیا گیا اسے؟ روضت من ریاض الجنہ کہہ دیا گیا ہے. لہذا گویا کہ یہاں پر کیا ہے؟ استعارہ یہاں پر ہے, استعارہ ہے. اور سبب یہاں پر جو ہے, چونکہ یہاں کی عبادت, یہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا یہ جنت کی تیاریوں میں داخلے کا سبب بنے گا, لہذا اس اعتبار سے اسے کیا کہہ دیا گیا ہے؟ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے گویا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ جنت کی کیاری میں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ یہاں بیٹھنا یہ آدمی کو پہنچائے گا جنت کی کیاریوں میں. تو اس اعتبار سے اسے کہا گیا ہے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کہا گیا ہے, لأنها تودی الی الجنہ. تو گویا کہ یہاں پر تشبیہ نہیں بلکہ مجاز کا استعمال کیا گیا ہے تشبیہ کی بجائے. تو تین گویا کی رائے ہو گئی, ایک تو حقیقت پر معمول کریں گے, دوسرے کس پر تشبیہ ہے بلیغ پر, اور تیسرے مجاز پر معمول کریں گے. تو ان میں سے بہرحال جتنی چیزیں ہیں وہ تینوں میں سے ہر ایک بات ہو سکتی ہے, تینوں باتوں میں سے ہر ایک بات ہو سکتی ہے. بہر المقصود یہ ہے کہ فضیلت والی جگہ ہے, اور یہ انشاءاللہ سبب بنے گی جنت میں داخلے کا, جنت کی کیاریوں میں داخلے کا. تو اس سے بہرحال اس علاقے کی, اس جگہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے, اور باقاعدہ اس علاقے کو لوگوں نے نمایاں کر دیا ہے اور جگہوں سے, اور جو کارپیٹ بچے ہوئے ہیں کسی کلر کے, وہاں جو کارپیٹ بچے ہوئے ہیں وہ ان کو الگ رنگ بنا رکھا انہوں نے, تاکہ سب کو علم رہے یہ والا حصہ جو ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے, جس میں اکثر آباد رہتا ہے, لوگ بیٹھے رہتے ہیں, قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں. اسے آپ نے کہا روضۃ من ریاض الجنہ, یہ روضہ ہے مولانا صاحب. اور جہاں قبر نبوی ہے وہ روضہ نہیں ہے مولانا صاحب, جہاں قبر نبوی ہے لوگ روضہ کسے کہتے ہیں مولانا صاحب؟ اب وہ روضہ نہیں ہے مولانا صاحب. روضہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں گھر تھا, جہاں دیوار گھر کی ہو گئی, اور اس کے بعد جہاں ممبر, اس کے بیچ کا جو علاقہ ہے وہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ. لہذا روضہ اقدس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر جہاں پر, وہ اس کو نہیں کہتے. گھنٹی تو نہیں بچ گئی نہیں, جی جی. ہاں تو کوئی خصوص ہے تب تو مولانا صاحب, کوئی خصوص ہے, خاص طور سے سبب ہے. تو آپ مسجد میں اذکار کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, وہ بھی بہت بڑا سبب جنت میں داخلے کا ہے, اور جہاز سے بڑھ کر کے ہے, لیکن یہاں بیٹھ کے کر کے اس سے مزید اس کی فضیلت ہے, اس سے مزید اس کی فضیلت ہے جو اور مقامات پر نہیں ہے. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي. اب تو اتنا تو پڑھ چکے تھے, یہاں پر ایک نئی بات اور آگے, ومنبری على حوضي, ومنبری على حوضي. اس کی لوگوں نے توجیہ کی ہے کہ جو منبر نبی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ حوض کوثر پر جا کر کے نصب ہو جائے گا, اور اس پر بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. تو گویا کہ جو منبر نبی ہے یہ قیامت کے دن حوض کوثر پر منتقل ہو جائے گا, تو یہ لوگوں نے اس کی توجیہ کی ہے. تو بیت المقدس کی کیا فضیلت ہے اس کا تذکرہ مستقل باب میں. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث باربع عن النبي صلى الله عليه وسلم. غير چار باتیں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تھی, یہ چار باتیں کیسی تھیں؟ فأعجبنني یہ چار باتیں مجھے بہت بھاگی, مجھے بہت پسند آئی, تو مجھے بہت ہی پسند آئیں, بھا گئی مجھے چار باتیں, اور میں نے ان کا چتر محفوظ کر لیا. کیا چار باتیں بتائی تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جی ہاں, یہ بات اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. جی ہاں, دوسری بات یہ معلوم ہے یہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ. ان تین میں سے کون سی مسجد مسجد ہے اقصی؟ اس میں تو اسے باب قائم کیا, تو نے کہا کہ چھوٹی سی حدیث ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک ساتھ چار اہم اہم مسائل موجود ہیں, لہذا مجھے حدیث بہت ہی پسند آئی.